Tak, zmieniliśmy ustawę bez jednego głosu, sprzeciwu, bez jednego głosu sprzeciwu ze strony Platformy Obywatelskiej wtedy ta ustawa przeszła. To była zmiana w 2000, jeśli dobrze pamiętam, 17 roku, zmieniony kodeks karny wykonawczy. Do rzeczy. Oni zarzucają Zbigniewowi Ziobro, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były przeznaczane właśnie na różne cele i to miało się przełożyć na korzyść polityczną i korzyść osobistą dla różnych polityków, głównie Solidarnej Polski. Przecież to samo dzisiaj robią posłowie Platformy, PSL-u, wręczają różne rzeczy, jakieś czeki i nagle to jest wszystko w porządku, tak? To już nie jest żadna korzyść polityczna. Kuriozalna sytuacja z punktu widzenia zarzutów, a teraz z punktu widzenia procesowego, to nawet ważniejsze. Słyszałem, drodzy państwo, już kilka albo kilkanaście nawet miesięcy temu, bo to było jeszcze w 2024 roku, że prokuratura zebrała w tej sprawie super mocne, mega mocne dowody, że w zasadzie już są gotowe akty oskarżenia. Mijają kolejne miesiące, coś tam cały czas się niby dzieje, ale w zasadzie no, nic jakiegoś przełomowego i nagle, aha, teraz trzeba aresztować Zbigniewa Ziobro. Co to jest tymczasowy areszt, drodzy państwo? W Polskim Kodeksie Postępowania Karnego tymczasowy areszt służy zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, zebraniu dowodów, zapobieżeniu obawy matactwa. Skoro prokuratura z jednej strony twierdzi, że wszystkie dowody już są zebrane i są mega mocne, już akty oskarżenia wysyła, a mówi teraz po dwóch latach musimy zamknąć Zbigniewa Ziobro, to co to jest? To jest panie procesowy pośle, środek, czy to jest represja pośle, polityczna? Z procesowego pośle, punktu widzenia pośle, ten areszt nie ma żadnego uzasadnienia. Zbigniew Ziobro pani ucieka za granicę i nie pani jest w stanie poseł, się stawić życzę pani, żeby nie było nigdy żadnego ministra panie sprawiedliwości, pośle, który będzie kiedyś ścigał posłów lewicy panie, i pod bzdurnymi zarzutami chciał ich zamykać tymczasowo do aresztu. Życzę pani, żeby pani nie musiała się znaleźć w takiej sytuacji. Nie będę się w tym doszukiwać groźby. Mam nadzieję, że nie będzie pani w takiej sytuacji, bo uważam, że to jest destrukcyjne dla państwa, co robi dzisiaj. Proszę uważać, może pan być urażony słowami, bo ja widzę, jak mocne nie, słowa nie, nie, mówią. Nie jest łatwo urazić, mocne, ja po prostu reaguję na kłamstwa. Jak mocne słowa mówią kobiety, to pan poseł jakoś tak nadreaguje. Ja uważam, że to jest tchórzostwo. Jakoś inni politycy Prawa i Sprawiedliwości byli w stanie się stawić przed prokuraturą. No, co ma pan Zbigniew Ziobro do ukrycia? Nie czemu ma niczego ucieka? Do ukrycia, wręcz powiedział i to kilka razy się stawiał, zgłaszał się, mówi, że chętnie złoży zeznania. Tak, dlaczego, głównie jak to, głównie jak to on zgłasza na prokuraturę, dobrze, a nie jak to jego dotyczy. Ja bym się... No przede wszystkim dlatego, że człowiek może czmychnąć już nie wiem gdzie, nie tylko na Węgry. Proszę pani. To brzmi jak żart, że pan pani mówi, że trzeba nie widzi... Trzeba go trzymać, rozumiem, w więzieniu bez wyroku widzi, sądu. Że nie widzi... W sprawie wręczania to jest środek zapobiegawczy przy poważnych zarzutach. Poważnych... licznych zarzutach. To czekam na zarzuty dla pani poseł Lenartowicz, dla pana Kośniaka, pani poseł Dorota Olko. Ja rozumiem, że pan chce to zagadać. Bo to jest bardzo... Wasi ludzie robią dokładnie to samo. Bo to jest bardzo... Ja cały czas czekam, aż pan skończy. Wasi ludzie robią dokładnie to samo. Bo kiedy to jest bardzo... Panie ministrze, ale pani poseł panu nie przerywa. Nie przerywała, przerywała regularnie. Teraz nie. Teraz nie, ale wcześniej teraz tak. Nie. Bo teraz po prostu pan wchodzi w słowo co chwilę. Ale dobra, ja sobie poradzę. To jest bardzo niewygodne dla pana, dla Prawa i Sprawiedliwości i to jest dosyć widoczne, że jak już pan siedzi w tym studiu, jest pan dopytany o to, no to musi pan jakoś tam to tłumaczyć. Ale jakoś posłowie Prawa i Sprawiedliwości, oprócz tej garstki z Solidarnej Polski, nie wyrywają się do tego, żeby bronić Zbigniewa Ziobry. Mają powody. To jest nieprawda. Chyba z 10 razy się wypowiadają w tej sprawie. W to może pan jest fanem Zbigniewa Ziobry, gratuluję. Ale, i tyle razy, ile miałem taką możliwość. Ale pani, to, jest, to jest w ogóle rzecz, kuriozalne, jak ja słucham też uzasadnień, bo ta narracja jakoś się sypie wokół Zbigniewa Ziobry. Bo ja na przykład słyszę, że Zbigniew Ziobro, w przeciwieństwie do innych Polek i Polaków, musi zeznawać za granicą, bo od dawna nie mieszka na terenie Polski. To jest dziwne, bo jak ostatnio sprawdzałam, to był posłem z okręgu Rzeszów. A wie pani, że w listopadzie 23 roku został zdiagnozowany, że ma bardzo ciężki nowotwór, leczy się za granicą. Jest zresztą opinia biegłych i to biegłych zatrudnionych przez prokuratora Adama Bodnara, którzy stwierdzili, że w warunkach zakładu karnego on nie może tej terapii odbywać. Ale przy tym wniosku aresztowym też pojawiła się informacja, że jeżeli się okaże, że stan zdrowia nie pozwala odbywać, właśnie trafić do aresztu, to wtedy tego aresztu nie będzie. Pani ucieka odpowiedzi na pytanie, po co jest areszt w tej sytuacji, kiedy są zebrane. Ale ja odpowiedziałam już na to. Jest pan doskonale świadomy, że kolejność jest taka, że prokuratura wnioskuje o areszt, sąd rozważa, czy powołuje biegłych i rozważa się to, czy ta osoba może przebywać w areszcie. Więc lekarze, osoby do tego uprawnione, nie koledzy, niestety, z Solidarnej Polski i nie z Prawa i Sprawiedliwości, sprawdzą to i orzekną. Ale lekarze już sprawdzili, pani poseł. O czym pani doskonale wie. Ta opinia została, przecież my to ujawniliśmy. Ale to jest opinia, ale jest informacja prokuratury, że będzie jednak były minister zbadany i dopiero będzie ta informacja dopiero będzie przekazana. Cały czas pani ucieka od odpowiedzi na pytanie, po co jest wniosek o areszt po 2 latach, kiedy prokuratura wcześniej nie, no właśnie od tego pytania pani ucieka. Nie, pani poseł odpowiedziała, że były minister ucieka. Nie, to uciekał minister. Moment. To pani teraz Joanna Kuzik. I po 2 latach trzeba czegoś wskazać. W momencie, kiedy nie ma żadnych poważnych zarzutów. Gdzie były minister sprawiedliwości powinien odpowiadać na pytanie? Jakiego ma taczenia po 2 latach? Właśnie jakiego ma taczenia? Skoro po 2 latach prokuratura zebrała dowody, to co tu można pomataczyć? Jeżeli jest ryzyko uciekania przed wymiarem sprawiedliwości i jeżeli jest ryzyko mataczenia przed kolejnymi zeznaniami przed wymiarem sprawiedliwości, to jest to w pełni uzasadnione. I naprawdę nie rozumiem tego, czemu, a decyzję ostateczną o tym, czy Zbigniew Ziobro będzie postanowienie o areszcie, czy nie, wyda sąd, a nie pan. I teraz życzę nie rozumiem, pani, żeby pani nie czemu była nigdy Zbigniew Ziobro. Pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Proszę po kolei, bo tutaj pan poseł mówi, że no tam jakieś zarzuty się kształtują, ale tak naprawdę się nic nie wydarzyło. Otóż są osoby, które po pierwsze same się przyznały do winy. Po drugie są nagrania rozmów dyrektora Mraza. Trzy osoby w tej sprawie Funduszu Sprawiedliwości już zostały skazane. 3 kolejne mają zarzuty. I jakby Zbigniew Ziobro jest na samym końcu tej historii. W moim odczuciu miałby pan pewne prawo do dużych znaków zapytania, oburzania, gdybyśmy byli teraz w styczniu czy w lutym roku 2024. Ale jesteśmy po kilku osobach, które już zostały skazane, osoba, które się przyznały i osoby, które mają zarzuty. Wśród tych 26 zarzutów 20 odnosi się do tym, jak go gospodarowano tym Funduszem Sprawiedliwości. I naprawdę nie chodzi o wozy strażackie, bo z tego co wiemy, to było 3% całej tej sumy. Ale jeśli pan uważa, że to jest ze strony prokuratury nadużycie i tak dalej, nie ma lepszego sposobu, żeby Zbigniew Ziobro się wytłumaczył z tego, niż po prostu stawienie się. I udowodnił swoją niewinność, tak jak to wasi posłowie mówili. Nie, to znaczy... Bo to jest właśnie taka sytuacja, że w państwie Platformy trzeba udowadniać swoją niewinność. Nie skończyłam. No ale tak mówią pani koledzy. I również wśród tych zarzutów, teraz mówię ja, nie nazywam się Konrad Frysztak, nazywam się Joanna Kluzik. Czyli pani się zgadza. Są również zarzuty związane z tym, że w szufladzie Zbigniewa Ziobry utknęły dokumenty, które on powinien był przekazać, dalej tego nie zrobił. Nie, trzeba aresztować. Jeden z tych dokumentów. Ale dlaczego? Panie pośle, teraz pan się denerwuje trochę nadmiarowo. Nie, trochę sobie szydzę z tego, co pan przyznaje. Niech pan się wstrzyma przez chwilę, bo to jest nie do zniesienia. Ja wiem, że to jest strasznie trudno. Oj, to będzie dla was nie do zniesienia. Będziemy wasze nadużywanie prawa wytykać. Ja mówię równocześnie ze wszystkimi, to jest naprawdę trudne do zniesienia. Nie potrafiłyście się opanować przez cały program. Proszę się nie dziwić, że teraz na to reaguje w sposób symetryczny. Proszę się opanować na koniec programu. Wśród dokumentów, które powinny były pójść dalej, a zostały w szufladzie Zbigniewa Ziobry, jest między innymi dokument, który mówi o tym, że członek jego najbliższej rodziny miałby mieć kontakty z mafią paliwową. Również wśród tych dokumentów był list Jarosława Kaczyńskiego, który apelował do Zbigniewa Ziobry, żeby nie przekazywał tych pieniędzy swoim z Solidarnej Polski, ponieważ burzy się PiS. No ale o tym liście wiadomo od kiedy? Ja to rozumiem. Dlaczego teraz jest potrzebny areszt? Ja powiem więc tak, żeby była jasność. 26 zarzutów plus zgoda Sejmu przy zdjęciu immunitetu na wypadek, gdyby prokurator uznał, że może prosić sąd o posiedzenie aresztowe po to, żeby to zatrzymanie i areszt stało się faktem. To nie jest ani decyzja Sejmu, ani decyzja moja, ani decyzja nie pana. Poczekajcie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Ja akurat pracuję... Po dwóch latach to jest teraz takie potrzebne. Ja akurat pracuję w komisji Pegasusa i Zbigniew Ziobro unikał konfrontacji z nami dziewięciokrotnie. Nie, to wy uciekaliście. W końcu, pamiętam, ale znowu pan kłamie. Nie, ale w końcu przyszedł, nagrało. W końcu przyszedł i przyznał się do tego, że kwestia Pegasusa, zakup tego Pegasusa, sama idea, to był jego pomysł. No i pani więc prokurator jakby on sam sobie, więc on sam nawet sobie, on, no to i nagle prokurator Wrzosek jest dla was takim arbitrem. Bardzo się ucieszę, pani profesor. Pani ulubione słowo, zacietrzewiona prokurator mówi, że nie było przestępstwa. Dlaczego pan nie wytrzymuje tego ciśnienia? Proszę poczekać, aż skończę. Ale nie, no bo pan prosi, żebym ja odpowiedziała, dlaczego jest taka konstrukcja, po czym nie jest pan w stanie wytrzymać tego. Dlaczego po 2 latach nagle areszt? Z mojego punktu widzenia, wiceprzewodniczącej Komisji do Spraw Pegasusa. Ta komisja w tej sytuacji, znaczy Zbigniew Ziobro zgotował sobie to sam, bo po pierwsze no, przyznał się, że to on jest tutaj pomysłodawcą i myślę, i jak się okazało, to ma znaczenie dzisiaj w tej całej historii. A poza tym, ponieważ wielokrotnie unikał przyjścia na posiedzenie komisji, no, ale w końcu przyszedł. Rozmawiał z nami 8 godzin. Został doprowadzony. Rozmawiał z nami 8 godzin. Wszystko się wydarzyło, więc niby nielegalne, a jednak legalnie mówił. Panie pośle, ale tymi swoimi unikami każe myśleć nie tylko, rozumiem, prokuraturze, ale i opinii publicznej. Jest to potwierdzone faktami, ponieważ uciekł, że nie będzie z prokuraturą czy z sądem współpracował. No po prostu tylko tyle. Więc jeśli nie chce być miękiszonem, to jest słowo, które ja nie lubię, ale to jest słowo, którego sam używa, to niech po prostu stawi się w Polsce i współpracuje. Dlaczego pani zdaniem nie mógłby odpowiadać z wolnej stopy? Po co ten wniosek ale o areszt? To jeszcze nie wiadomo, jest wniosek o areszt, nie, ale no, jeszcze ale posiedzenie aresztowe się jeszcze nie... Ale dlaczego, dobrze, ale dlaczego ja mam, przepraszam, dlaczego ja mam jako poseł utrudniać pracę prokuraturze, skoro już nie, utrudnia nie, ją... No nie, ja tylko wyraziłam zgodę na to, tak jak wszyscy... Można uchylić wszystkim posłom tak jak większość, która o tym zadecydowała, że jeśli prokurator uzna za stosowne, a sąd się zgadza na to i przechodzi wniosek aresztowy, to wtedy to będzie możliwe. Tylko teraz pani poseł Żaneta Palina-Śliwowska, proszę bardzo. Którzy wozy strażackie, może być tak, że w następnej kadencji będziecie mieć taką samą sytuację. Są potrzebne, ale znowu pan kłamie. Fundusz Sprawiedliwości był dedykowany ofiarom i przeciwdziałaniu. Państwu przerywać, ale myślę, że powinien w tym programie być czas dla wszystkich opcji politycznych. Ja bym bardzo państwa prosiła teraz jednak o udzielenie mi głosu. To, co jest warte zaznaczenia tutaj w całej tej sytuacji z panem Zbigniewem Ziobro, że będąc prokuratorem stworzył pewne standardy, bardzo brutalne standardy. Dzisiaj mówi o tym, że chciałby być traktowany inaczej, tymczasem właśnie te nadmiarowe aresztowania, jakie były za czasów jego sprawowania rządów w prokuraturze, były przyczyną też złożenia przez Polskę 2050 projektu ustawy o tym, aby właśnie przesłanką zagrożenie wysoką karą nie było przesłanką do aresztowania. W stosunku do tego wniosku mamy jeszcze dwie przesłanki. Przesłankę, jeżeli chodzi o wpływanie na ten postępowanie dowodowe i przesłankę możliwości ucieczki, którą już pan Ziobro spełnił. Więc jak najbardziej my głosowaliśmy za tym, żeby prokuratura mogła wnioskować nie o areszt, tylko żeby prokuratura mogła wnioskować o ten areszt do sądu, bo to sąd ostatecznie wyda tą decyzję, właśnie dlatego, że jedna z tych przesłanek została już spełniona. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą przesłankę zagrożenia wysokiej kary, pan prokurator Ziobro sam nadmiarowo stosował właśnie tą przesłankę. Przypomnijmy tutaj sprawę pana lekarza ze szpitala MSWiA, co do którego było właśnie medialne śledztwo, wiele konferencji prasowych, wręcz oskarżeń, że ten pan już nikogo nie uśmierci. Natomiast na koniec się okazało, że niewinny człowiek przebywał w areszcie, przebywał nadmiarowo, zniszczono mu karierę, zniszczono jego życie, reputację. Pan minister Ziobro za to nie odpowiedział. powiedział. Więc dzisiaj trudno jest oczekiwać, że pan minister Ziobro nie padnie ofiarą sam swoich standardów, które stworzył wtedy w prokuraturze, więc dlatego dziwi mnie ta wrzawa wokół tego wszystkiego, bo mamy kobietę, która była przesłuchiwana w ciąży, która w trakcie akcji porodowej musiała składać zeznania. Dzisiaj pan Ziobro chce przesłuchania za granicą, nie chce wrócić do kraju, zasłania się chorobą. Ja bardzo współczuję wszystkim chorym ludziom, ale zapytajmy, ilu obywateli polskich w trakcie choroby też musiało składać zeznania przed prokuraturą? Czy byli w sposób wyjątkowy potraktowani? Nie byli. Ja myślę, że wszyscy my tutaj, jak jesteśmy politycy, ministrowie, prezydentcy, tak, musimy być traktowani tak samo jak reszta obywateli. Nie jesteśmy nad ludźmi. Co prawda chroni nas immunitet, chroni nas słusznie w niektórych sprawach, żebyśmy mogli sprawować swoje mandaty w stosunku do obywateli, żeby nadmiarowo wobec nas też nie stosować pewnych procedur, które mogłyby być też nieprawdziwe i blokowałyby sprawowanie tego mandatu. Ale jeżeli sprawa jest, wymaga wyjaśnień. Cały czas tak blokujecie. Ale panie pośle, ale tak ja nie przerywam, naprawdę. Jeżeli sprawa wymaga wyjaśnień, czy to jest pan minister Ziobro, czy to jest inny polityk, chociażby pan Mentzen, który też złamał prawo w dniu święta niepodległości, też powinien złożyć wyjaśnienia, bo powinniśmy pokazać przede wszystkim obywatelom, że my nie stoimy ponad prawem. My jesteśmy od tego, żeby tworzyć prawo w ich imieniu i nie możemy ponad prawu, któremu sami stworzyliśmy, musimy się poddawać. A ludzie z waszych partii bo też to tak jest, też się dostosuje do was? To jest Joanna Mucha na stanie przykład, ją ochroniliście. Ponad prawem. Prezydent przygląda się tej sprawie i gdzie powinien były minister sprawiedliwości być przesłuchiwany? Wiecie państwo, panie ministrze. Ta sprawa jest banalnie prosta, albo chciałbym dramatycznie jednoznaczna, czy tragicznie jednoznaczna. No to jest najzwyklejsza w świecie polityczna zemsta. Znaczy Zbigniew Ziobro tutaj jest po prostu ofiarą politycznej nagonki. Donald Tusk jakby przyprawił gębę rządom Zjednoczonej Prawicy, kreując taki obraz, że tutaj nie wiadomo, co się działo, jaki reżim tutaj rządził przez te 8 lat. Zdobył władzę i teraz po 2 latach widać, że te rządy są beznadziejne, bez sukcesów. Dramat w służbie zdrowia, kryzys finansów publicznych, stoją największe inwestycje. Natomiast to, co może zogniskować zainteresowanie opinii publicznej według otoczenia Donalda Tuska, to jest właśnie poszukiwanie. Ale opinia publiczna jest za tym, żeby Zbigniew Ziobro jednak odpowiadał w kraju. I jakby to przebieg tej rozmowy, to co panie tutaj powiedziałyście, to co mówi minister Żurek, to co mówią liderzy Koalicji Obywatelskiej, to rzeczywiście widać wyraźnie, czy tu nie chodzi o żadną sprawiedliwość, o wyjaśnienie jakiekolwiek spraw, które powinny być. Nie wiem, czy ktoś z nas powiedział, że nie chodzi o sprawiedliwość. Panie chodzi ministrze, tylko i wyłącznie o to, żeby ale w jaki sposób nie chodzi o sprawiedliwość? Bo mnie na przykład oburza, jak się wydaje pieniądze na pomoc ofiarom przestępstw, na jakieś ośrodki telewizyjne dla zaprzyjaźnionych organizacji. Mnie to oburza. To jest marnotrawienie środków publicznych i chciałabym, żeby Zbigniew Ziobro, który był odpowiedzialny za to, jak te pieniądze są wydawane, z tego się wytłumaczył. To nie jest duże oczekiwanie, panie ministrze. Zbigniew Ziobro ma być tym symbolem nie jest symbolem, jest osobą odpowiedzialną prawicy, za to, jak działał Fundusz Sprawiedliwości. Został wydany, tylko i wyłącznie teraz chodzi o to, żeby tą sprawą grać w sposób bezwzględny, cyniczny. Panie ministrze, ale może po prostu byśmy wyjaśnili, sąd by wyjaśnił i była sprawa zamknięta. Dlatego, że jest człowiekiem chorym. To widać, że jest. To jest też w ogóle ciekawe, to jest skandaliczne, że panie co pan mówi. Że to jest granie, bo jest człowiekiem chorym. Sprawiedliwości, tak pan obrony twierdzi? Zasad i tak dalej. A nie dlatego, że ma odpowiedzieć za to, jak były publiczne środki wydawane? Pani poseł, pani tylko tak dlatego, że jest człowiekiem chorym? To jest absolutnie skandaliczne. Pani poseł mówi, że to jest absolutnie skandaliczne. Znają przed wymiarem sprawiedliwości, które nie grają z waszego obozu. Pani poseł, sprawiedliwość leży na sercu. Pani poseł, bardzo leży na sercu sprawiedliwość. A czy na przykład sprawa Dariusza Jońskiego, który dzisiaj uciekał od odpowiedzi na pytania, czy ten przestępca rzeczywiście się finansował, czy nie finansował mu różnych zakupów? Czy on tu też powinien mieć uchylony immunitet, złożyć zeznania? Czy pan Grodzki, którego ochroniliście... Przecież w sprawie pana Grodzkiego to jest skandal. Tam 300 osób zeznaje o tych łapówkach, dziesiątki osób ma zarzuty na tych samych świadkach, na tych samych dowodach, a jeden Grodzki osłonięty od odpowiedzialności. Coś panu powiem, panie pośle. Pani poseł Kucharska-Dziedzic z waszej partii, ochroniony immunitet. Pani poseł Mucha z waszej partii, ochroniony immunitet. Roman Giertych, no po prostu gwiazda. Nie pamiętam, żebyśmy głosowali na przykład jakieś uchylenie bądź nieuchylenie immunitetu panu Grodzkiemu. Jak to nie? W Senacie było głosowane... Jest senatorem i senatorowie Platformy Obywatelskiej, Lewicy i innych partii dzisiaj koalicyjnych ochronili go przed postawieniem zarzutów w sprawie, w której na podstawie zeznań tych samych świadków są postawione zarzuty kilkudziesięciu osobom. Wszyscy tam brali łapówki, jeden Grodzki nic nie wiedział. Panie ministrze. Kto chce, niech wierzy. To są wasze standardy. Wy mówicie tak, immunitet, nie można się chronić z immunitetem, no chyba, że się należy do Platformy Polski 250, Lewicy, czyli do partii koalicji rządowej. To jest ta doktryna Neumanna. Dopóki jesteś w naszej partii, będziemy cię chronić. Panie ministrze. To są dzisiaj realia rządu Donalda Tuska. Swoich chronicie, opozycję ścigacie. Panie ministrze, a ma pytanie odnośnie przyszłego tygodnia. Wybór nowego marszałka, ponieważ kadencja Szymona Hołowni właśnie dobiega końca. No i pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zgłosi kandydata, bo jest wakat na stanowisku wicemarszałka dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy zgłosić kandydata jako opozycja również na marszałka Sejmu, bo sytuacja, w której komunistyczny aparatczyk Włodzimierz Czarzasty miałby zostać drugą osobą w państwie, to jest człowiek, drodzy państwo, który... Była taka sytuacja w 1981 roku, wprowadzono stan wojenny, zamordowano ponad 100 osób, dziesiątki tysięcy ranne, ciężko okaleczone w więzieniach, zmuszone do emigracji. Wielu ludzi, komunistów z PZPR się wtedy wypisywało. A wiecie, co zrobił Czarzasty? W 1983 roku uznał, że to jest super partia, do takiej partii się właśnie chciał zapisać. I w tej partii był do samego końca. No to wiemy, że pan zagłosuje przeciwko powołaniu człowiek ma być wniesiony do godności. Ale ja się teraz pytam, czy Prawo i Sprawiedliwość... Będziemy przeciwni, zgłosimy... Ja mam taką nadzieję, że zgłosimy. Ja uważam, że kogo? To powinno pytanie, zrobić. Jak? Ja bym rekomendował... Witek, bo nie zagłosujemy na pewno. Rozumiem, że nie zagłosujecie, natomiast ja uważam, że każdy klub parlamentarny... A może warto jednak zgłosić, skoro takiego kandydata, który ma szansę. Podejmie decyzję nasze kierownictwo polityczne. Myślę, że będziemy wiedzieć... Macie prawo tak uważać. Ja uważam, że Szymon Hołownia również był marszałkiem. Niektórzy teraz go chwalą. Myślę, że Czarzasty będzie jeszcze gorszy. No ale Hołownia też wprowadził zasady, które naruszały uprawnienia klubów opozycyjnych. Jak choćby to, że największy klub opozycyjny jest pozbawiony funkcji w prezydium Sejmu. Nie ma to miejsce na państwa czeka. Ale to nie jest miejsce czeka. Ale wy sobie wybierzecie kogo? Więc nie było takich zasad. Po prostu nie było akceptacji dla konkretnej osoby. Nie było akceptacji. W Senacie tak samo Marek Pęk też został zablokowany. Drodzy państwo, to wszystko do was wróci. Ograniczanie nam miejsc w komisjach, ograniczanie nam miejsc w komisjach sejmowych, ograniczanie w prezydium, to wszystko do was wróci. Dzisiaj się panie uśmiechacie, będziecie teraz, jeszcze, przyjdzie w kolejnych kadencjach. To może warto zgłosić, skoro ta kandydata, wróci. Który przejdzie. Pan Witold Tomanowicz powiedział, że jeżeli będzie Elżbieta Witek zgłoszona, to zagłosuj Konfederacja przeciw, tak? Czy nie, bo tam jest, będzie kwestia wyboru pomiędzy dwoma kandydatami, jeśli tak będzie rzeczywiście. Ale są będą dwa wakaty, jeżeli chodzi właśnie o... Nie, sekundeczkę. No, ale o czym mówimy? No bo mówimy w tym momencie, rozumiem, pytanie jest o funkcji marszałka. Będziemy głosować na pewno przeciwko powołaniu marszałka Czarzastego, dlatego, bo on także naruszył tą zasadę dotyczącą kwestii, że każdy klub powinien mieć swojego marszałka, zgłaszając i popierając wniosek o to, aby usunąć marszałka Bosaka z funkcji właśnie z prezydium Sejmu. Stąd nie czujemy jakiegokolwiek zobowiązania do tego, żeby głosować za marszałkiem Czarzastym. Natomiast pani marszałek Elżbieta Witek uważam, że nie nadaje się tej funkcji po prostu. Pokazała to w poprzedniej kadencji Sejmu. Rozprawiając się jednak w sposób bezpardonowy z posłami ówczesnej opozycji, także z posłami Konfederacji, nakładając ogromne kary, generalnie nie panując nad tym, jak były prowadzone obrady Sejmu, więc uważam, że to jest po prostu niewłaściwy kandydat, który nie powinien po prostu, pani marszałek Witek nie powinna być po prostu już więcej marszałkiem, ani wicemarszałkiem, ani w ogóle być w prezydium, więc wiem doskonale, że zgłosiliście dokładnie tę kadencję. Nie poparliście, wyciągnęliście karty. Nie, wyciągnęliście karty, kiedy była kwestia, dotycząca odwołania z funkcji marszałka Bosaka, na początku pan prezes Błaszczak powiedział nam bardzo wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować za odwołaniem marszałka Bosaka. I mieliśmy dyskusję w klubie, która prowadziła do zmiany tej to decyzji. To generalnie minister Czarnek wyratował was od tego, żeby strzelić sobie w stopę i głosować razem z Lewicą nad odwołaniem marszałka Bosaka. Klub ma prawo zgłosić kogo chce. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli chodzi o to, to masz... No, prawda jest też taka, że są odpowiednie osoby, które mają jakieś predyspozycje do tego, aby być na tej funkcji albo nie. Na przykład kwestia komisji etyki. Jeśli chodzi o kandydatu do komisji etyki poselskiej, każdy klub musi zgodzić się na to, aby dany kandydat tam się znalazł. I niejednokrotnie zdarzało się tak, że konkretny klub zgłaszał zastrzeżenia do tego, do jakiegoś konkretnego kandydata. Jest to moim zdaniem normalna praktyka i wy także powinniście zaproponować kandydata, który będzie akceptowalny. Jeśli, to nie jest oczywiste. To nie jest takie... w tej sprawie zagłosować z Platformą Obywatelską, to jest wasza... Nie, będziemy wasza głosować prawa. Przeciwko... Jeśli zgłosicie marszałek Witek, to będziemy to głosować zarówno przeciwko... No nie, bo Platforma Obywatelska będzie głosować za Czarzastym. A my będziemy głosować przeciwko jednemu i drugiemu kandydatowi. I wybór marszałka to będzie test jedności dla koalicji rządzącej. Joanna Kluzik-Rostkowska. Jak państwo zagłosują za... Widzi pan poseł w sprawie wyboru marszałka. Przed nami wtorek, godzina 11, ale przy okazji rozmowy o marszałku Czarzastym, ja przypomniałam sobie taką historię z roku 2010, kiedy Jarosław Kaczyński zadecydował, że PiS ma zagłosować za tym, żeby wicemarszałkiem Sejmu został Jerzy Wenderlich, który wstąpił do PZPR-u w roku 1980 i żeby zagłosował przeciwko Grzegorzowi Schetynie, mojemu koledze z podziemia i również koledze z podziemia części PiS-u. Więc to nie jest tak, że wy nigdy nie dokonywaliście takich, w moim odczuciu wtedy, bardzo dziwnych wyborów, ponieważ PiS wtedy, nie całe, żeby była jasność, ale większość zadecydowała za Wenderlichem, facetem, który w 80. symptomatycznym roku wstąpił do PZPR-u i przeciwko byłemu opozycjoniście Grzegorzowi Schetynie. Więc tak proponowałabym lekki dystans wobec tego oburzu. Dzisiaj nagle, wtedy Wenderlich był okej. Grzegorz Schetyna nie, a dzisiaj... Lewica jest spokojna o wynik głosowania wtorkowego? No jest umowa koalicyjna, w której umówiliśmy się na określone rzeczy i no myślę, że tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. I nie mam wątpliwości co do tego, że Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu będzie tę funkcję sprawował godnie i dbał o to, żeby wszystkie kluby w Sejmie traktować sprawiedliwie. A Prawo i Sprawiedliwość, naprawdę dziwię się, że do tej pory nie zgłosiło nikogo na wicemarszałka przez już prawie 2 lata. Bo tak, Prawo i Sprawiedliwość powinno dać szansę, żeby zagłosować bądź nie za kimś ze swojego obozu. Nie będziecie za nas wybierać naszych przedstawicieli, pani poseł. A to, ale ja nie mówię, ale... Panie... Będzie się na was mściło w kolejnych kadencjach. Jezu, przekona się pani o tym. Dzisiaj minister straży precedens, to nie są groźby. To jest funkcja precedensu w polityce. Prowadziliście do Sejmu precedens, który będzie wykorzystywany także przeciwko wam. Przepraszam, że PSL-owi funkcję wicemarszałka w 8 kadencji temu. Próbuję grozić w tym programie. Jak pan widzi? Odróżnia gróźb od dostrzegania konsekwencji swoich własnych czynów. Wasz czyn polityczny był taki, że nie zgodziliście się, żeby klub opozycyjny największy zresztą klub w Sejmie. Groźby jesteśmy tutaj panie, naprawdę. Czy Polska 2050 zagłosuje tak, by koalicja przetrwała? Pani Żadna Śliwowska. Pani poseł. Znowu się nie mogę przerwać. Jesteśmy teraz już przy Polsce 2050. Pani poseł. Naprawdę, i ja tylko jedno zdanie jeszcze powiem. Pan mówi cały czas mi na przykład, żebym uważała na to, jak zostanę potraktowana przez wymiar sprawiedliwości, jak stracimy władzę. Nie powiedziałem, żeby pani uważała na to. Żeby życzę pani, życzę pani, nie życzę pani, się żeby nigdy nie nadużywał wobec pani jeszcze prawa tak, jak robi to Żurek. Życzę, mi życzę wszystkim na tym studiu, dzięki. Żebyśmy nigdy nie padli ofiarą represji politycznych. Ja nie chcę. Dzisiaj opozycja jest tym represją poddawana, wy na razie nie, ale kto wie, czy ktoś kiedyś się będzie wracając do Polski 2050. Wracając do pan naprawdę nieznośny. Bardzo mi przykro, kwestii, że nie może pani się z tym pogodzić, ale również informuję, że nie przestanę ja być dla was do tego, takim kamieniem w bucie. Panowie no, Prawa i Sprawiedliwości, jak nie przykro. Wiedzą, co powiedzieć, to próbują po prostu zagadać drugą osobę. Trudno. Jest pani specjalistką w tym zakresie. Panie pośle, ja nie chcę wybierać wam, kogo macie zgłosić. Ja mówię, po prostu zgłoście kogokolwiek, bo czeka na to, czeka miejsce na was. I potem każdy klub głosuje tak, jak pan mówi. Nie zagłosuje za marszałkiem Czarzastym. Zobaczymy, kogo zgłosicie. Zagłosujemy bądź nie zagłosujemy, ale dajcie szansę chociaż. Wrócimy do tej bo Prawo rozmowy. I Sprawiedliwość dobrze, na gdyby pewno miało wicemarszałka. Taki czas. Będzie kiedyś Lewica coś próbowała. Przekonać znów państwa, ta groźna groźba. Jakie, no. I głęka groźba. Informacja no, wrócimy do tego. Informacja no, o konsekwencjach. Ostatnie zdanie jest już na koniec. Pani poseł Żaneta Cwalna-Śliwowska. Czy Polska 2050 zagłosuje? Ja Zbigniew Ziobro musi mieć odpowiedzialność za swoje. No. Pewne zasady prezentuję. Nie chciałabym nikomu przerywać w połowie zdania. Jak widać, państwo nie za bardzo szanują ten czas też przeznaczony dla innych partii politycznych. Otóż przede wszystkim nie zagłosujemy na pewno za kandydaturą pani Witek, bo to jest reprezentacja najgorszych standardów, jakie kiedykolwiek widział polski Sejm. Jeżeli będzie zgłoszona inna kandydatura Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powinna tu dać szansę jednak innej osobie ze swojego ugrupowania, aby mogła taką funkcję pełnić w polskim parlamencie, bo to jest niezwykle prestiżowa funkcja, ale też mająca wpływ realnie na to, co się dzieje w Sejmie, więc liczymy, że będzie inny kandydat. Jeżeli chodzi o głosowanie na marszałka Sejmu, obowiązuje nas umowa koalicyjna. Natomiast też zaznaczamy, że umowa koalicyjna obowiązuje innych naszych koalicjantów. Lewica złamała tą umowę, chociażby w głosowaniu nad składką zdrowotną, gdzie projekt był rządowy, zaakceptowany, bardzo mocno i długo negocjowany przez koalicję. I jednak Lewica się nad tym nie pochyliła. My na razie ważymy argumenty. Z jednej strony obowiązuje nas umowa koalicyjna, jestem jak najbardziej dobra koalicji. Z drugiej strony też widzimy, że inni koalicjanci ci nie do końca szanują umowę koalicyjną. Będziemy ważyć te argumenty na klubie o 8:30 przed głosowaniem. I pan minister Wojciech Kolarski... Ja nie będę głosował. Ja wiem, że pan nie będzie głosował. A co by pan doradzał Prawo i Sprawiedliwości a propos wystawiać czy nie wystawiać kandydata na wicemarszałka? Panie ministrze. Ja powiem, że czuję się młodszy, jak słyszę, że Włodzimierz Czarzasty miałby być drugą osobą w państwie, bo pamiętam komisję Rywina przesłuchania przez Jana Rokita. To rzeczywiście jest coś niebywałego, że jest taka, że jest taki scenariusz. I tyle. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za spotkanie. Państwa i moimi gośćmi byli posłanka Lewicy Dorota Olko. Dziękuję bardzo. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Dobra posłanka dnia. Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska. Dziękuję bardzo. Minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, poseł Panie Prawa się. I Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, dziękuję bardzo, poseł Konfederacji dnia. Pan Witold Tumanowicz. Bardzo dziękuję i miłego dnia życzę. Śniadanie w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Pani Teresa, do pani jest telefon. No i dzwoni do mnie znajoma, pyta, to na jakim statku jest? Ja wiem, jak ten, przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał wypadek. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.